Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Schatkamer van wetenschap en geneeskunde. Een leuk en leerzaam uitje voor alle leeftijden over de belangrijkste uitvindingen. Nu met de tentoonstelling Besmet. In je Rijksmuseum Boerhaven. Black Friday wordt Fair Friday bij TUI. Want als je een Fair Travel vakantie boekt, draag je bij aan de lokale economie en verduurzaming van je bestemming. Daarom zetten we onze duurzamere vakanties in het zonnetje op tui.nl/fairfriday. TUI. Jumbo heeft de lekkerste kruidnoten van Nederland. Ze staan op nummer 1 in de smaaktest van de Telegraaf. Hallo, 250 gram allerlekkerste kruidnoten voor maar 54 cent. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Als ondernemer ben je altijd met je zaak bezig. Met nog beter ondernemen. Dat kan ook door slim om te gaan met energie. Duurzame oplossingen van Vattenfall en haar partners besparen kosten en leveren jouw bedrijf andere voordelen op. Nieuwsgierig? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenfall.nl/meermetenergie. Vegro Zakelijk. Voor iedere zorginstelling en thuiszorgorganisatie in Nederland. Vegro is er voor het kopen, huren en lenen van hulpmiddelen. Wij slaan deze hulpmiddelen op, reinigen en onderhouden ze. En geven advies op maat, door middel van demonstraties en proefplaatsingen. Vegro, samen zorgen we ervoor. Claudia de Breij over haar boek Amalia. In die periode dat ik met haar die gesprekken had, dan ben je bezig met iemand te leren kennen. En nu lees ik het en denk ik, wat heeft ze veel verteld? En wat laat ze zich kennen in positieve zin? Amalia van Claudia de Breij. Nu in de boekhandel. NPO Radio 1. Avro Tros. Het wordt een donkere Sinterklaas. Aankomende vrijdag worden er nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. En die gaan ingrijpend zijn. Intussen doen huisartsen in Rotterdam nog hun stinkende best om ongevaccineerden te overtuigen van het nemen van een vaccin. En dat is inmiddels maatwerk. En nergens staan zoveel slecht geïsoleerde huurwoningen als in Den Haag. Tocht, kierende ramen, koude vloeren. De SP al daar opende een meldpunt. Eén vandaag. Jo Janneke van den Bergen. Ja, Laura, woensdag 24 november vandaag. Wat valt jou op? Nou, we hoorden het net al even in het bulletin. Het ECDC, het Europese RIVM, kijkt met ledenogen naar kerstmis. Dat zou wel eens een coronabrandhaard kunnen worden. De gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over grote groepen mensen die gaan reizen en bij elkaar gaan zitten. Slechts 65% van de bevolking in Europa is volledig gevaccineerd. Directeur Andrea Amann van het ECDC benadrukt het belang van actie. Motivating people to follow these measures is even more important as we move towards winter and the festive season, when more people will travel and gather indoors. Therefore, the key elements for averting severe outcomes of the pandemic in the upcoming period are 1. Meer vaccineren. 2. Booster prikken voor in ieder geval iedereen ouder dan 40 jaar. En 3. Afstand houden, handen wassen en mondkapjes op. Dan, ja. Ook vanuit Europa krijgen we dus niet te horen. Precies, hè? Ja. Precies. Dan verder ophef over een paar opmerkelijke nominaties voor de Amerikaanse Grammy Awards. Ten eerste zijn de veel bekritiseerde comedians Dave Chappelle en Louis C.K. genomineerd. Chappelle kreeg veel kritiek over zich heen na zijn recente Netflix special The Closer, waarin hij transfobe opmerkingen zou maken. En Louis C.K. is lang buiten de spotlights gebleven nadat bekend werd dat hij masturbeerde in aanwezigheid van vrouwen die daar geen toestemming voor hadden gegeven. Maakt blijkbaar niet meer uit. Dan. Bijzonder. Ja. Ja, artiest The Weeknd is dit jaar wel genomineerd. Yes. Vorig jaar niet. Terwijl dit, Blinding Lights, de grootste hit van het jaar was. Hij zei toen nooit meer naar de Grammys te gaan. Ja, en dat de Grammys toen een steek hebben laten vallen blijkt wel uit het feit dat het nummer gisteren is uitgeroepen tot Billboard's Greatest of All Time Hot 100 Songs. Wow, ja. Daarmee de twist van Chubby Checker verstoot niet. Wel terecht, toch? Vind je niet? Ja, lekker nummer, hè? Ja, maar de twist is ook wel heel goed. Dat is waar, die doen we straks. Zware maatregelen hangen weer in de lucht. Ook de basisscholen dreigen weer dicht te moeten. Ook al werd nog zo beweerd dat dat niet meer zou gebeuren. Is dit een volgende keer te voorkomen? Bijvoorbeeld door het vaccineren van kinderen tussen de 5 en 12 jaar. Jan Paternotte van D66 is daar voorstander van. Een hele goede middag, meneer Paternotte. Goedemiddag. En ook onze Joost Vullings, politiek commentator, is bij ons vanmiddag. Goedemiddag, Joost. Ja, goedemiddag, Janneke. Vrijdag dus, persconferentie. We horen al van alles rondzoomen waarvan we dachten dat het nooit meer zou gebeuren. Hè? Van scholen sluiten tot avondklok. Jij hoort vast ook van alles. Wat komt tot jou? Nou, je hebt het antwoord zelf al gegeven. Dat was kijk, het punt is, vanavond komt het OMT, dus de medische adviseurs komen bij elkaar. Ja, die komen dan met een advies. En dat is toch vaak wel de leidraad voor het kabinet. Maar ja, wat hier de hele dag rondzinkt is, alles ligt op tafel. En dat is gezien de situatie, het aantal besmettingen en het aantal bedden in het ziekenhuis die bezet zijn, ook logisch. Dus ja, alles is mogelijk. Maar wat het gaat worden, dat moeten we nog even afwachten. Ja, Jan Paternotte, de scholen dicht. Dat wilden we toch echt niet meer. Nee, dat staat ook absoluut onderaan ons lijstje. Ik bedoel, het onderwijs is ontzettend belangrijk. En we hebben die leerachterstanden vorig jaar gezien. Dus ja, ik hoor nu ook sommige partijen echt roepen, ik wil een lockdown. Bijna als iets waar je naar uit moet kijken. Maar laten we wel ons even realiseren wat die lockdown vorig jaar allemaal betekende. Aan mensen die minder gingen sporten. Psychische klachten die mensen kregen. Die leerachterstanden. We moeten we moeten doen wat nodig is om te zorgen dat die ziekenhuizen niet bezwijken. Dat er niet de zorg instort en dat ze het daar niet meer aan kunnen. Tuurlijk, daarom vind ik het ook goed dat het OMT bij elkaar komt. Maar laten we alsjeblieft ook verder kijken om te zorgen dat maatregelen die nu genomen worden, dat we daar ook zo snel mogelijk wel weer uitkomen. Ja, en u kijkt een stuk verder, want u pleit ervoor kinderen tussen de 5 en 12 jaar ook te vaccineren. Waarom doet u dat? Nou, wat ik voor pleit is dat er keuzevrijheid kan komen. Morgen volgt het besluit van het Europees Medicijnagentschap. Die bepalen dan of er een vaccin wordt toegelaten voor die leeftijd, of dat veilig en effectief is. Het lijkt erop dat ze gaan zeggen dat inderdaad zo is. Ja, dan vind ik ook dat je ouders die keuze moet kunnen geven. Ik kreeg de afgelopen weken steeds meer mails van ouders die ook de uitbraak op scholen zagen. En die zeiden, ja, kan ik daar nou voor kiezen? Want ik wil toch heel graag dat mijn kind beschermd is tegen corona. Het goede nieuws is natuurlijk dat kinderen niet heel kwetsbaar zijn voor corona. Veel minder natuurlijk dan ouderen. Het is toch zo dat er ook af en toe kinderen in het ziekenhuis komen met corona. Dus ja, ik denk dan, als dat vaccin veilig en effectief is, geef ouders dan ook die keuze. Ja, aan de andere kant, de kinderen, u zegt het al, ze worden er nauwelijks ziek van. Ze besmetten vooral elkaar en ongevaccineerde volwassenen. Hoe kies is het dan om die kinderen te vaccineren, om daarmee de problemen die groep ongevaccineerden veroorzaakt te ondervangen? Kunt u uw pijlen niet beter richten op die groep? Hè? Die groep waar de IC's voor bijna 70% mee vol ligt. Namelijk volwassenen die niet gevaccineerd zijn. Oh, absoluut, dat moet je ook doen. Maar ja, voor die kinderen zie je nu wel dat de scholen heel vaak sluiten of dat klassen thuis zitten, omdat het virus daar zo knalhard rondgaat. En de reden dat het daar zo hard rondgaat is dat een klas op de basisschool natuurlijk helemaal niet gevaccineerd is. Maar ik ben het met u eens. Je moet beginnen bij kijken, is het voor die kinderen zelf nou goed? Nou, in Amerika heeft de Federatie van Kindergeneeskunde, de kinderartsen daar, en ook veel andere landen trouwens, daarnaar gekeken. En die zeggen, ja, dat vaccin heeft bij kinderen zo weinig bijwerkingen, beschermt hen wel heel goed tegen corona. Dat ook al worden de meeste kinderen niet heel ziek van corona, sommigen worden dat wel. En dus wegen de voordelen voor die kinderen zelf wel echt op tegen de nadelen. Ja, en komt daar inderdaad nog bij dat ze niet thuis zitten omdat de scholen dicht zijn. En dat is deze winter denk ik wel een bijkomend voordeel, wat uiteindelijk ook goed is voor die kinderen. Ja, want ik ben het met u eens, ze moet echt beginnen bij dat het voor die kinderen zelf ook beter is. Maar u heeft het over deze winter. Als we even reëel kijken naar, hè, als dat gaat gebeuren, wanneer zou je dan kunnen starten met het vaccineren van die kinderen? Hè? Die 70-plussers zijn voor een boosterprik bijvoorbeeld een keer in januari aan de beurt, voordat de hele riddel is afgewerkt en de kinderen aan de beurt zijn, dan zit je waarschijnlijk in het vroege voorjaar en is die winter waar u het over heeft alweer voorbij. Ja, het zijn aparte leveringen, want het is een aparte dosis van het vaccin. Ze krijgen namelijk niet de volledige dosis, maar 1/3 ervan. Dus eigenlijk een kleiner prikje, zou je kunnen zeggen. In Oostenrijk zijn ze al begonnen met vaccineren van de kinderen. Ja, maar u zou dan voorrang willen geven aan de kinderen boven de kwetsbare ouderen? Want de GGD moet opschalen om al die boostervaccins te gaan zetten. Nou, ik zeg u net dat het een andere dosis is, dus dat helemaal niet door elkaar loopt. Nee, u zegt, er worden aparte GGD-locaties dan voor ingesteld. Oh, maar volgens mij gaat het dan niet om om die capaciteit. Nee, dat moet je zeker niet doen. Behalve dan voor kwetsbare kinderen. Die moet je wel echt prioriteit geven. Dus dat zijn kinderen die sikkelcelziekte hebben of astma. Daarvan zeg ik, nou, haal die in ieder geval als eerste naar voren. Dat zijn er zo'n 40.000, denken we. En daarna kunnen ook de andere kinderen. Kinderarts en epidemioloog Patricia Bruining die zei anderhalve week geleden in onze uitzending dat wat haar betreft meer onderzoek nodig is naar eventuele bijwerkingen en dat het te vroeg is, in tegenstelling tot wat u zegt, om nu al te beginnen met het vaccineren van alle kinderen. Ik denk voor kinderen met een medisch risico dat het er snel aan zit te komen. En ik denk dat dat ook goed is. Maar we moeten echt nog eventjes een aantal maanden, verwacht ik, wachten totdat er meer ervaring is dit opgedaan wereldwijd met dit vaccin. Om ook die veiligheid echt te kunnen garanderen. Ook waar het gaat om hele zeldzame bijwerkingen. Ja, kinderarts en lid van het OMT, Carolie Illy, die schrijft vandaag op de opiniepagina van Trouw dat het onethisch is. Hè, wat het in het begin van dit gesprek al eventjes werd, stipte ik het even aan. Om kinderen te vaccineren om zo groepsimmuniteit te bereiken. Simpelweg omdat volwassenen er een puinhoop van hebben gemaakt. Zeker ook gezien zij wils onbekwaam zijn. Zelf lastig een beslissing hierover kunnen nemen. Hoe ziet u dat? Daar zit wel wat in, vindt u ik niet? Ik ben het helemaal met hem eens dat je het niet moet doen voor groepsimmuniteit. Of omdat kinderen dat je hen zou moeten vaccineren om anderen te beschermen. Ik denk alleen wel dat je kan leren van de lessen van andere landen. In Amerika zijn er miljoenen kinderen in deze leeftijdscategorie gevaccineerd. Dus je kan al zien wat daar gebeurt. Er zijn natuurlijk studies naar gedaan. Die moeten nog beoordeeld worden door de Gezondheidsraad. Dat gebeurt volgens mij, komt dat volgende week naar buiten. Nou, als je daar dan ziet dat op zich voor die kinderen de voordelen van de vaccinatie opwegen tegen die zeer beperkte bijwerkingen. Ja, dan denk ik, geef dan ook de keuzevrijheid aan ouders. Want ik snap best van, het allerliefste zou je zeggen, je gaat nog maanden wachten. Maar het is niet voor niets dat heel veel landen, en ook Duitsland dat morgen wil beginnen, zeggen van kijk, we hebben op zich al data van heel veel kinderen die dus al gevaccineerd zijn. Daar kunnen we naar kijken. En we zien ook dat als je hen beschermt, dat het niet alleen betekent dat ze zelf dan niet ziek kunnen worden door corona. Maar dat ze ook niet in de situatie komen dat die scholen heel vaak dicht moeten of klassen thuis komen te zitten. Ja. Wat voor kinderen natuurlijk ook schadelijk is. Maar ik wil even terug naar de afweging voor de ouders, Laura. Want het blijft een moeilijke. Ja, ik heb zelf ook een kind in die leeftijd die het betreft. Van een dochter van 10. En ik ben zelf vol overtuiging gevaccineerd. Hè. Ik ben echt een teamspeler, date ik. Maar met mijn kind denk ik wel, ja, ik weet eigenlijk niet of ik daar wel zo'n zin in heb. Nou ja, dat heb ik ook een beetje, moet ik zeggen. Ja, ik ben ook volledig gevaccineerd. Maar ik zou toch, zoals de kinderarts stelt, eerst verder onderzoek willen afwachten. Ja, kijk, het is ook lastig. Dat vind ik ook echt iets. Volgens mij moet je het ook niet op dezelfde manier doen als bij 12-plussers en volwassenen. Want daarvoor zeggen we echt, we sturen je een oproep. En doe het alsjeblieft, je moet dat absoluut doen. Maar dat vind ik nog iets anders dan zeggen, het vaccin is beschikbaar, het is er. Alleen we verbieden het ouders om het toch aan je kind te geven. Dat doen we namelijk ook niet met bepaalde andere vaccins die we niet actief aanbieden. Zoals waterpokken of het rotavirus. Ja, je kunt daar als ouder voor kiezen, maar dan moet je het zelf aanvragen. Maar die keuzevrijheid heb je dan wel. En als het Europees Medisch Genootschap zegt, het is veilig, het is effectief. We zien steeds meer landen in Europa die zeggen, nou, dan gaan we dat ook inzetten. Denk ik niet dat we dat voor Nederlandse ouders moeten verbieden. Ja, het vaccineren van kinderen helpt in ieder geval niet om code zwart in de zorg te voorkomen. Dat nachtmerriescenario komt nu wel heel dichtbij, zei intensivist en OMT-lid Diederik Gommers gisteravond tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het is echt 11:58. Ik maak mij echt zorgen en ik hoop dat ik ongelijk heb. Maar als wij over 10 dagen in dit zwarte scenario zitten, dan is de wereld te klein. Ja, Joost, uit alle gedragsonderzoeken blijkt dat veel mensen moeite hebben de regels na te leven. Hè. Afgelopen weekend waren er natuurlijk die vreselijke rellen. Ondernemers die klagen dat ze te weinig gecompenseerd worden. Het is een moeilijke afweging voor het kabinet. Of niet? Ja, het is een hele moeilijke afweging. Wat het kabinet eigenlijk de afgelopen, sinds de zomer heeft proberen te doen, is enerzijds proberen dat we te voorkomen dat we richting code zwart gaan, dat de zorg bezwijkt. Maar aan de andere kant merk je ook dat het kabinet het lastig vindt om tegen gevaccineerden te zeggen, u krijgt weer met maatregelen te maken, omdat ze toch het idee hebben, ja, die mensen hebben hun best gedaan. En het kabinet vindt het ook lastig om met druk te zetten op ongevaccineerden van, neem nou alsjeblieft een prik. En als je dat allemaal moeilijk vindt, ja, dan kom je dus op dit punt dat je dus gewoon hele lastige besluiten moet nemen. Maar die fase van dat je daar aan kan ontkomen, die is nu voorbij. Dus het vraagt gewoon bestuurlijke moed van het kabinet om een keuze te maken. En dat moet dus snel, want vrijdag is er een persconferentie. Dan moeten ze weten wat ze willen. En als je dan toch één probleem het grootste moet noemen voor het kabinet, wat is dat dan? Is dat dan bijvoorbeeld de handhaving? Nou, dat kijk, als je echt naar een stevige lockdown grijpt, dan is een handhaving, denk ik, misschien buiten dat een aantal mensen wel heel erg boos kunnen worden, is misschien wel eigenlijk wel makkelijk als je zegt de scholen gaan dicht, de cafés gaan dicht. Ja, en mensen zitten thuis. Dat is makkelijker dan die anderhalve meter of die mondkapjes overal gaan lopen handhaven. Dat is eigenlijk ingewikkelder. Maar men is vooral gewoon bang, of in ieder geval vindt het vervelend om de bevolking eigenlijk te frustreren. Want dat vindt het kabinet oprecht zelf ook frustrerend. Maar ze ontkomen er nu niet meer aan. En dus dat moeten ze gaan doen. En tot slot nog even, Joost. Verwacht jij veel politiek verzetten ook tegen opnieuw die lockdown die we eigenlijk niet meer zouden krijgen? Nee, over het algemeen is het toch zo dat als het kabinet dat aankondigt, en het is goed onderbouwd, dat de meeste partijen zeggen ook eigenlijk hetzelfde als het kabinet: het is vervelend, maar het moet nu eenmaal. Je ziet ook zelfs een partij als de Partij van de Arbeid er gewoon op aandringen. Dus het is niet zo dat alle partijen tegen zijn. Er zijn natuurlijk partijen die zeggen van, er moet wat gebeuren. Maar die zeggen, ja, misschien moeten we toch maar beter gaan drukken op die naleving van de basisregels. Die fase is het kabinet nu voorbij. Maar ik denk wel dat er gewoon steun komt vanuit de coalitie, en ook breder dan dat voor een lockdown. Nou, vrijdag weten we in ieder geval meer. Hartelijk dank Jan Paternotte van D66 en Joost Vullings. Bij een huisarts in Rotterdam kun je zonder afspraak een coronaprik laten zetten. We namen daar een kijkje. Dat zometeen. Eerst het verkeer. Edwin Gerritsen, hoe is het inmiddels op de weg? Er zaten ongeveer 100 kilometer file en er zijn weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost richting Zaanstad, tussen Amsterdam Oud-Zuid en Zeeburg, een half uur vertraging. Door wegwerkzaamheden is er maar één rijstrook open. Heerlijk nummer dit van Phil Collins. Studio. Ik zing het altijd uit volle borst meelachen. Maar waar heeft hij nou eigenlijk over? Wat betekent dat? Nou, ik heb dus even snel gegoogeld. Okay, en het is een vraag die heel veel gesteld wordt. Ja, hij gebruikt het als algemene naam voor alle meisjes. Maar hij heeft hem zelf verzonnen. Oké, okay. Studio. Ja. Oké, okay. Nou, dan weten we dat weer. Weer wat geleerd vandaag. In Rotterdam praten dokters zich de blaren op de tong met maar één doel: mensen informeren over vaccinatie tegen het coronavirus. Sinds vandaag is er een vaccinatietwijfeltelefoon. Er is voorlichting in moskeeën. Ze gaan de markt op en het helpt. Zo hoort onze verslaggever Harm van Attenveld in Rotterdam-Delfshaven. Ja, als we het vergelijken met april en mei, toen wij eigenlijk met oproep kwamen dat wij zien door een formatiekloof mensen aan die geen keuze kunnen maken of geen vaccin willen nemen, die twijfelen. Toen was het ongeveer 30-40% van de patiënten die prik kwamen halen. En als je het nu vergelijkt, dat je ziet van 65-plussers 82,5% gevaccineerd is. Bijvoorbeeld in de wijk Delfshaven. En dat is een heel goed teken. Dat betekent dat zeker ook hier waar de bereikbaarheid van mensen en toegankelijkheid van mensen tot informatie wat lastiger is, dat daar ook door een fijnmazige intensieve campagne met de artsen samen, dan kun je die mensen bereiken. Shakib Sana, huisarts, een van de vijf hier in een gezondheidscentrum aan de Maartenesselaan, Rotterdam-Delfshaven, weet als geen ander hoe patiënten te bereiken en te informeren over vaccinatie. En naar de plekken toe gaan waar mensen zijn. Dus het zijn ook tegenwoordig heel symbolisch dat marktvaccinatie. Marktvaccinatie is voor ons eigenlijk dat je met informatie en vaccinatie aan mensen toebrengt. Maar ook in de huisartspraktijken bij de artsen en ziekenhuis, maar met name ook in de huispraktijken waar de huisarts weet ook van heel veel mensen over of ze wel of niet gevaccineerd zijn, wat dan welke risico's ze lopen, daar het gesprek met mensen aangaan. Van de spreekkamer naar grote ruimte op de vierde verdieping van het gezondheidscentrum. Dit is onze vergaderkamer die vandaag ingericht is als vaccinatielocatie. Laagdrempelig, dat is het toverwoord hier in Rotterdam om die vaccinatiegraad op te krikken. Een goed gesprek bij de huisarts en dan eventueel een prik. Dat kan hier in de praktijk, twee keer in de maand. Buiten tref je dan de mensen die zich onder andere daardoor toch hebben laten vaccineren. Uiteindelijk toch wel. Omdat er een bepaalde vaccinatiegraad gehaald moet worden waar we nog niet zijn. Ik heb ook wel lang getwijfeld om verschillende redenen. Ook wel verschillende geluiden in mijn familie. En daar word je dan toch door beïnvloed. Ik twijfel heel erg aan. Maar ja, omdat er zoveel belemmeringen worden straks. En met die G2 weet ik niet. Je mag al niet meer cafés in of restaurantjes. Dus. U doet het om meer vrijheid te kunnen hebben. De vrijheid, maar de vaccinatie, ja, we gaan het doen. Maar het is niet iets waar ik voor kies. Het is een verplichting. Het moet. Zo voelt het voor u? Voor mij wel, ja. Ik voel me gedwongen, ja. En ik heb daar heel erg veel moeite mee. Dit was mijn tweede prik. En ik ben al eerder gevaccineerd en daarvoor heb ik corona gehad. Maar ik wil, als het nog allemaal mag, graag naar Oostenrijk gaan. En daarvoor heb je 2 vaccinaties nodig. Dus vandaar. Wij gaan voor het eerst met het gezin op vakantie. En eigenlijk geloof ik niet in de werking van vaccinaties. Maar ik zie geen andere keuze meer. En, dus kun je niet op vakantie? Ik krijg bijna traan in mijn ogen. Maar ik sta er helemaal niet achter. En als ik niet op reis zou gaan en mijn ticket niet was geboekt, had ik het helemaal niet gedaan. Waar gaat u eigenlijk heen? Ik ga voor het eerst naar Irak. Daar komt mijn man komt uit die regio en hij gaat na 10 jaar zijn ouders weer zien. En ik wil dat niet in de weg staan. Je gaat voor eerste of tweede prik? Dat is tweede. Tweede prik? Tweede prik, ja. Nu pas? Eigenlijk ja. Voor sporten ga ik doen, omdat zonder prik kan ik toch niet ingaan. Dus kun je niet naar de sportschool? Nee, daarom die prik? En dagelijks moet ik gewoon testen en dat doe ik ook. Ik heb net gewoon getest, negatief was het. Dus elke dag, even kijken, 3 weken... Gewoon elke dag ben ik aan het testen. Dus het is wel gewoon na 1 moment, dan krijg je hem gewoon zat. Je kan niet naar restaurant gaan, sportschool. Iedereen vraagt je voor de app. Als je geen app hebt, dan ja. Kom je niet binnen. Ja. Nee. Alles gaat zo door. Mensen kunnen niet naar restaurant, naar feest of reizen. Met alles wordt het verplicht. Hij moet komen. En dan dit is voor gezondheid. Dit is niet. Ja, het is ook gratis. praten over corona helpt zeker. Terug bij de huisarts, terug bij Shakib Sana. Alles alleen maar... Want je zou denken, ja, zo lang al in die pandemie... mensen weten alles al, zij die nu nog niet geprikt zijn... ja, die willen het ook echt niet. En dat is ook omdat er heel veel desinformatie ook aanwezig is... op de sociale media. Het enige wat je kan doen als dokter... want je ziet je patiënten lijden. Er is heel erg als je ziet dat met iemand die een gesprek heeft gevoerd... de langere tijd over een vaccinatie, die twijfelde... en dat je in één keer de telefoon krijgt... dat die persoon nu ernstig benauwd is en die naar het ziekenhuis moet sturen. Dat maakt u mee? Dat maak ik mee, ja. Qua desinformatie, wat maakt u daaruit mee? Nou, dat is ook... Dat met name omdrijven van getallen. Bijvoorbeeld over hoeveel percentage van mensen in de ziekenhuis liggen... die wel of niet gevaccineerd zijn. Bijvoorbeeld ook onvolledige getallen. Dus je moet ook die getallen voor mensen ook behapbaar maken. En dat is ook heel lastig. Op het moment dat mensen op basis van geen goede informatie een keuze maken... waardoor ze op een gegeven moment een aantal weken later... met ambulance naar het ziekenhuis moeten sturen. Dat ze op IC belanden. En dat is onnodig leed. En dat kun je wel voorkomen voor mensen. Een verslag van Harm van Attenveld. De tocht komt letterlijk langs de kozijnen naar binnen, bijstoken met een losse oliekachel en 's avonds extra kleren aan. Dat is het verhaal van Frans uit Den Haag. Woningcorporaties die blijven daarachter met het isoleren van woningen. En dat straks na 16:30. Ster. Lieve mensen in de zorg, zorgen jullie ook een beetje voor julliezelf? Tijdens de hectische decembermaand staan professionele invallers van Zorgwerk direct voor jullie klaar. Met alle extra energie die je nodig hebt. Schakel ze nu in via zorgwerk.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Zorgwerk.nl, het platform met meer dan 50.000 flexibele zorgprofessionals. Het coronavirus is nog onder ons. En om organisaties open te houden, zoekt Medicorps planners, communicatiespecialisten en verpleegkundigen. Stuur een cv met motivatie naar samensterk@medicorps.nl. Medicorps houdt organisaties open. Hallo, ik ben Mario Hoppenbrouwers van Electroworld. Bij ons is het nu Black Friday sale en dus hebben we de beste deals met extra hoge kortingen. En natuurlijk de service en het advies zoals u dat van ons gewend bent. Mis het niet en kijk voor de actuele kortingen op electroworld.nl. Black Friday sale bij Electroworld. Electroworld, mooi voor elkaar. NPO Radio 1. Het nieuws met Levi van Eck. Kappers merken een toename van het aantal klanten dat een afspraak naar voren wil halen... nu het demissionaire kabinet mogelijk met nieuwe coronamaatregelen komt. Overmorgen is er weer een coronapersconferentie, een week eerder dan gepland. En de verwachting is dat er dus nieuwe maatregelen komen. Welke dat zijn, is nog niet bekend. De afgelopen dag zijn bij het RIVM bijna 23.800 nieuwe positieve tests gemeld. Dat is een nieuw dagrecord. In de ziekenhuizen nam de bezetting licht af met 5... In totaal liggen nu 2535 patiënten met corona in het ziekenhuis, van wie 505 op de IC. De Europese Gezondheidsdienst ECDC roept alle landen in Europa op om er zo snel mogelijk voor te zorgen dat 40-plussers een boosterprik kunnen krijgen. Ook vraagt de ECDC om snel beperkingen in te voeren, zodat het aantal coronabesmettingen omlaag gaat. En de NS laat vanaf begin december weer 49 dubbeldekkers rijden... die een jaar hebben stilgestaan na klachten van NS-personeel over trillingen. Uit onderzoek blijkt dat die trillingen werden veroorzaakt door slijtage aan de wielen. Dat probleem is nu opgelost. En met weer Peter Kuipers-Minneke. Wat heb jij voor ons in de aanbieding vandaag? Nou, op dit moment een grijze dag met in het noordwesten een klein beetje motregen. En de komende 24 uur dan gaan we iets meer zon zien. Maar het blijft ook niet helemaal droog. Dus het is een beetje glas half vol, glas half leeg, zullen we maar zeggen. Vannacht is er vooral in het noorden van het land kans op wat regen. Zo in de loop van de nacht gaat het regenen vanaf de Noordzee. En in het zuiden van het land, daar wordt het juist mistig. En daar koelt het ook het sterkst af. In Limburg gaat het denk ik zelfs 1 of 2 graden vriezen. In de rest van het land blijft het 3 tot 5 graden boven nul. Ja, en morgen begint de dag dan vrijwel overal bewolkt. Dan zit er wat regen morgenochtend in het noorden, midden van het land. En dat trekt dan langzaam richting het zuidoosten. En achter die regen aan, daar zitten wat opklaringen. De zon gaat voorzichtig wat schijnen. Tussendoor nog wel eens een keer een los buitje. Maar goed, dan is het in ieder geval iets minder grijs. En de temperatuur die komt dan uit op zo'n 9 graden in het noorden van het land met die zon. In het zuiden van het land, zeker in Limburg, daar blijft het langst bewolkt en grijs. En daar komt de maximumtemperatuur dan ook uit op zo'n 3 of 4 graden. Nou, vanaf vrijdag, dus overmorgen, dan gaat de temperatuur echt omlaag. Tot en met maandag ligt dan de maximumtemperatuur rond de 4 of 5 graden. En 's nachts ligt de temperatuur soms net boven en soms net onder nul. En er komt ook een gebied met neerslag aan. Nou ja, temperaturen rond nul en neerslag. Dat betekent dat ik denk ik vanavond in het 8-uur-journaal voor eerst in een paar maanden tijd weer eens een sneeuwvlok ga gebruiken. Jo, ja. Want dat blijft zeker niet liggen, die sneeuw. Dus we hoeven niet te denken aan langlaufskis en dat soort zaken. Dat is nog heel ver weg. Maar misschien wel hier en daar wat natte sneeuw. In het oosten van het land, mogelijk ook in het zuiden. En zomaar elders zou ook maar zo kunnen gebeuren. Want als er een bui valt, dan koelt het ineens best wel af. En dan kan in principe overal in het land zou een vlok natte sneeuw kunnen vallen. Nou, een vlok natte sneeuw, we doen het ervoor. Hebben we nog verkeer, Edwin Gerritsen? Ja, er is verkeer, maar er zijn weinig bijzonderheden vanmiddag. De meeste vertraging is er bij Amsterdam. Op de ring van Amsterdam met name. Op de A10 Zuid richting Den Haag voor knooppunt Nieuwemeer 10 minuten vertraging. De andere kant op, de A10 Zuid en Oost richting Amersfoort, is er veel vertraging tussen Amsterdam Oud-Zuid en Zeeburg. Bijna 3 kwartier. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daardoor is er maar 1 rijstrook open. In Brabant op de N261 Tilburg richting Waalwijk voor Tilburg Noord 1 kwartier door werkzaamheden. En op de N270 Helmond richting Deurne voor Deurne 10 minuten oponthoud. Ster. Gigaset. Topkwaliteit telefoons, smartphones en smart home oplossingen. Betrouwbaar en made in Germany. Ga nu naar gigasetpromo.com en maak elke week kans op 1000 euro shoptegoed. Bij Bevig vinden we het zonde als je iets nieuws koopt, terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Geef daarom deze Black Friday je wandelschoenen bij Bevig een gratis onderhoudsbeurt en laat in een van de geselecteerde winkels je outdoorkleding gratis repareren. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bevig. De nieuwe Gigaset smartphone. 3 maanden tevredenheidsgarantie. Ga naar gigaset.com. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Hey Tommy, weet je waar die zak met kruidnoten is? Heb je het eens gezien? Alles voor het leukste feest van het jaar, ook nog eens heel voordelig. Zoals AH kruidnoten per kilo, 1,29. Dat is het lekkere van Albert Heijn. Jo Janneke van den Bergen. 1 vandaag. Het dorpje Krewert, dat moest het voorbeeld worden van een Gronings dorp waar de aardbevingsschade wel goed werd aangepakt. Maar dat experiment lijkt te mislukken. Dat straks. Nu eerst. Een kwart van alle corporatiewoningen in de 3 grote steden is slecht geïsoleerd. Meer dan 90.000 huishoudens in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag wonen in huizen met een energielabel D of lager. Dat blijkt uit een onderzoek van platform Investico en 1 Vandaag. En Den Haag springt er bijzonder slecht uit. Daarover praten we zo met SP'er Rick Hoefsloot. Maar Laura, laten we eerst even kijken waar we het precies over hebben, want jij hebt alle cijfers, geloof ik. Ja, ik zet de cijfers van Den Haag even op een rij. Bijna 30% van alle Haagse corporatiewoningen, overige 23.000 is slecht geïsoleerd. Dat is label D of lager. Ruim 7% van alle Haagse corporatiewoningen, bijna 6.000 woningen, is zelfs zeer slecht geïsoleerd. Label F of G. Nou, een van de bewoners is Frans van der Heijden. Hij huurt een portiekflat in Den Haag. Toch hier als de Pieter, als L. En er zit wel dubbel glas in. Maar de isolatie, dat is uit de jaren nul. In welke kamer tocht het niet? Bij de kozijnen, bij de klapramen. Het komt vanuit de vloer. Het komt daar onder de kachel vandaan. Dus uit de doucheput zelfs. Ja, en dat zorgt ook echt voor fysieke klachten. Sandra, die heeft al een reumatische aandoening. Mijn vrouw is dat. En die trekt s'avonds de hele kledingkast aan om het niet te kunnen voelen, zeg maar. Maar ik word een beetje moe van de woningcorporatie. Want je moet ook een verantwoording nemen als jij huiseigenaar bent. Dat is een risico voor ondernemingschap, zeg ik maar. Ja, Rick Hoefsloot, u bent van de lokale SP in Den Haag. Tocht als de Pieten, hoorden we Frans net zeggen. Dit soort verhalen komt u waarschijnlijk bekend voor. Sterker nog, u richtte een meldpunt in, hè? Zeker. Dus we hebben inderdaad ook een lokaal meldpunt over energiearmoede inderdaad opgericht. En daar hebben we inderdaad echt superveel van dit soort verhalen binnengekregen. Hoeveel meldingen gaat het om? Heeft u daar zicht op? Op uw meldpunt? Inderdaad echt op ons lokale meldpunt echt tientallen die zijn binnengekomen en echt superschijnende gevallen. Maar we hebben ook een belcampagne gedaan dat we 200 mensen daarop gebeld hebben. We hebben ook met een aantal bewoners ook van een aantal flats ook actie gevoerd voor betere isolatie. Dus bij elkaar hebben we echt honderden mensen gesproken die hier allemaal echt gewoon in dit soort situaties zitten. Ja, en waarom is dat probleem juist in Den Haag zo groot? Ja, wat je in Den Haag inderdaad ziet, want je ziet inderdaad dat de Haagse corporaties gewoon echt flink achterlopen. En we hebben gewoon te maken met superveel achterstallig onderhoud. Corporaties hebben het financieel ook moeilijk. We hebben bijvoorbeeld dan inderdaad Vestia, die mensen misschien nog kennen van het derivatenschandaal 10 jaar geleden. Met de directeur in zijn Maserati. Maar wat wij met name gewoon heel erg zien, is dat er gewoon 30 jaar lang gewoon amper onderhoud is gepleegd in veel wijken. Dat woningen gewoon met labmiddelen aan elkaar hangen en dat huurders wel gewoon elke keer die huur zien stijgen. Maar dat die woningen gewoon echt alleen maar slechter op worden. Ja, ontzettend frustrerend natuurlijk. Wat kan de lokale politiek daaraan doen? Ja, dus wij hebben inderdaad hier in Den Haag ook een initiatiefvoorstel hierop geschreven om echt die aanpak van energiearmoede de kern te maken van het gemeentelijk klimaatbeleid. En wat voor ons dus echt het belangrijkste is dat je die slechtste sociale huurwoningen, dat die als eerste worden verduurzaamd. Zodat die mensen dus inderdaad, die nu gewoon in de kou zitten, die daar de fysieke klachten inderdaad ook echt van hebben. Zodat die in ieder geval er gewoon weer warm bij kunnen zetten. Dus dat de gemeente daar echt haar duurzaamheids geld ook voor inzet. En dat je in de tussentijd, totdat die woningen worden verduurzaamd, dat eigenlijk ook natuurlijk ook gewoon de huren moeten worden bevroren van die slechtste energielabels. Zodat op die manier inderdaad die huurders ook echt gewoon toch inderdaad ook gewoon tegemoet kunnen worden gekomen in die superhoge stijgingen van hun energierekening waar ze nu mee te maken hebben. Ja, we hebben ook aan de koepel van woningbouwverenigingen gevraagd wat ze doen. Want ze hadden beloofd om dit jaar alle woningen gemiddeld op label B te zetten. Harde cijfers ontbreken, maar we vroegen aan de voorman van de corporatie, Martin van Rijn, of ze het halen en ze voorspellen van wel. Woningen zijn soms heel oud en soms wat jonger. En als woningen oud zijn, zijn ze natuurlijk wat moeizamer te renoveren. Of alleen maar met hele grote kosten. Daarom zijn we eigenlijk wel blij dat label B, dat we dat gemiddeld gesproken gaan halen. Dan heb je kijkt naar 2000, nou in dit geval 2021. En kijk je naar van wat is gerealiseerd. Dat trek je een lijntje door. En als dat op dezelfde manier doorgaat, dan gaan we het redden. Ja, meneer Hoefsloot, het blijft een voorspelling natuurlijk. Jan Schever, een oud-PvdA'er, die zei ooit: in geouwe hoer kan je niet wonen. Wat verwacht u van deze voorspelling? Ik denk dat het in Den Haag in ieder geval niet uit zal komen. Omdat we hier gewoon echt al flink achterlopen. Dus ik denk dat hier een van de drie corporaties die zal het halen. En de andere twee denk ik inderdaad gewoon niet. En dat gaat om gemiddelde energielabels, hè? Dus dat betekent natuurlijk dat je een label E zou kunnen compenseren met een A en dan nog je doelstellingen halen. Ziet u dat ook gebeuren? Ja, dus ik denk dat dat inderdaad ook best wel krom is. Hè? Van dat corporaties het inderdaad op sommige punten ook juist dan heel erg inzetten om eigenlijk zo een label A++ of zo voor elkaar te krijgen. Terwijl volgens mij de grootste CO2-besparing ook juist als je het over klimaatbeleid hebt. En de grootste besparing ook voor de energierekening van huurders. Die ligt er natuurlijk gewoon in om echt die slechtste woningen van dat energielabel E of G juist naar dat label B te krijgen. Dus ik denk dat je juist veel meer daarop zou moeten inzetten in plaats van dat je inderdaad gaat kijken van nou hè, woningen die al oké zijn om die naar label A te brengen. Volgens mij is wat de huurders nodig hebben is juist echt dat die slechtste woningen worden aangepakt. Ja, dan hoorden we net in de weersvoorspelling dat het dit weekend echt koud wordt. Ik denk dan meteen aan Frans die we net hoorden bijvoorbeeld. Al die mensen waar het nog kouder gaat worden binnen. U noemde net al de huren zouden verlaagd moeten worden. Wat kunnen corporaties doen om die bewoners verder tegemoet te komen op dit moment? Ja, nee, inderdaad, zoals je natuurlijk ook gewoon zegt, en dat is waar wat mij inderdaad ook zo woedend maakt in dit alles, is dat het inderdaad ook echt gewoon een aanslag op de gezondheid van die mensen zijn. Die inderdaad gewoon die kou die gaat echt gewoon in je lichaam zitten. En dat ja, dat is gewoon echt heel slecht. En wat corporaties inderdaad kunnen doen, ik denk dat er echt gewoon een voorrang gegeven moet worden voor die slechtste huurwoningen. En in de tussentijd kun je ook al best wel ook een aantal kleine bouwtechnische ingrepen doen. Hè? Van dus bijvoorbeeld juist ook die tochtklachten bij kozijnen oplossen. Deuren verhangen waar er inderdaad ook veel tocht is. Je ziet ook vaak dat verwarmingen ook helemaal niet meer goed werken. Dat die bijvoorbeeld maar half warm worden. En je kunt ook best wel doen ook met de ventilatie beter inregelen. Dus op het moment dat die corporatie echt alles op alles zetten om echt die energierekening van die huurders naar beneden te krijgen, dan denk ik dat je daar echt grote stappen mee kan zetten. Rick Hoefsloot van de SP in Den Haag. Hartelijk dank. Veel succes. Gaan we nog even naar Edwin Gerritsen voor de laatste verkeersupdate. Er staat ongeveer 150 kilometer file. Er zijn weinig bijzonderheden. De meeste vertraging is er bij Amsterdam door wegwerkzaamheden. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid en Oost, richting Zaanstad, voor Zeeburg, 3 kwartier oponthoud. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 bij Maastricht, richting Eindhoven. Voor Maastricht Airport is de vertraging 1 kwartier. Feit of fictie? Ja, Laura, en die gaat vandaag over wat wij als burgers allemaal online mogen. Ja, want naar aanleiding van de rellen afgelopen weekend en de oproepen daartoe op social media interviewde de NOS Willem Bantema, senior onderzoeker bij onderzoeksgroep Cybersafety. Luister even naar wat hij toen zei. Burgers mogen ook meer online dan een politieagent of een gemeenteambtenaar. Oké, dus jij en ik zouden online meer mogen dan de politie- of gemeenteambtenaren? Ja, dat is wat hij stelt. En dat is natuurlijk bij uitstek checkwaardig. Zeker. Ja, ik begon mijn zoektocht bij Bart Kusters. Hij is hoogleraar Law and Data Science aan de Universiteit Leiden. Politie en justitie mogen meer dan de doorsneeburgers als het gaat om online bevoegdheden. De politie die mag meer, heeft ook meer bevoegdheden op zich dan dat gemeenteambtenaren dat hebben. De meeste gemeenteambtenaren zijn gewoon gewone burgers, ook als ze in de functie van een ambtenaar werken. Uitzondering zijn de bijzondere opsporingsambtenaren, die zitten daar een beetje tussenin qua mogelijkheden en bevoegdheden. Maar ze mogen zeker niet alles wat de politie mag. Ja, en sorry. ik viel er ook even helemaal stil van, hoor. Ja. Ja, en dat stelt ook Bernard Nieuwesteeg, die leiding geeft aan het Center for the Law of Economics of Cybersecurity aan de Erasmus Universiteit. Hij geeft een voorbeeld. Politie mag, als ze verdenking hebben, in principe terughacken bij cybercriminelen. Nou, en als jij of ik zouden proberen iemand te hacken, ook hebben we er goede reden voor, dan geloof ik dat we daar toch niet zomaar mee wegkomen als dat wordt ontdekt. Ja. Maar aan wat agenten mogen zit natuurlijk ook wel, zitten ook wel voorwaarden, vertelt hoogleraar Kusters. Als de politie online ergens meekijkt, dan zullen ze zich ook als zodanig kenbaar moeten maken. Want anders zou het namelijk stiekem zijn, dan zou het een soort undercover worden. En dat is nou juist onder bevoegdheden geregeld. Dat mag alleen maar als er ook het toezicht is van een rechter, want dat zijn zware ingrijpende zaken. En wat nou, Laura, als je als agent of gemeenteambtenaar in je vrije tijd per ongeluk in zo'n appgroep komt, hè, waar opgeroepen wordt tot, weet ik veel van alles. Wat moet je daar dan mee doen? Ja, dat vroeg ik ook aan Bernard Nieuwesteeg. Ja, je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat burgemeester Abu Taleb zelf toevalligerwijs in een appgroep terechtkomt, waar hij erachter komt dat er allemaal hooligans zijn die de binnenstad kort en klein willen slaan. Als hij daar toevallig als privépersoon zit, dan kan hij daar natuurlijk gewoon aangifte van doen. Maar als zijn politieagent daar moedwillig in die appgroep gaan infiltreren om die informatie eruit te halen, ja, dan krijg je natuurlijk wel een spanningsveld met de privacy. Oké, en daar zit dus een probleem bij die privacy. Maar kunnen we daarmee dan ook zeggen dat wij als burgers meer mogen dan politie of gemeenteambtenaren? Nou, we mogen dan misschien wel in appgroepen zitten, maar die informatie kunnen we alleen maar doorgeven aan de politie, want we hebben geen bevoegdheden er verder iets mee te kunnen. Ik verklaar deze uitspraak dus tot fictie. Bam. Tips, mail naar feitoffictie@eenvandaag.nl. Dusty Springfield. Ja, dan gaan we nu naar Groningen. Een kwartiertje ten noorden van Delfzijl ligt Krewert, een dorpje met 43 huizen, midden in het Groningse aardbevingsgebied. En Krewert werd in de afhandeling van de schade en de versterkingsoperatie een experiment. Het dorpje zou zelf met architecten afhandelen wat nodig was voor herstel. Het zou een oplossing worden voor die stroeve afhandeling. Alle instanties waren enthousiast, maar het project lijkt te verzanden. En we praten hierover verder met Roelof Hupkes, verantwoordelijk voor experiment Krewert en gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen. Dat is de instantie die belast is met de versterking van gebouwen in het aardbevingsgebied. Meneer Hupkes, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, neemt u ons nog eens eventjes mee. Wat houdt dit experiment precies in? Het experiment houdt in dat wij samen met het dorp kijken hoe wij sneller en beter tot de versterking van de huizen kunnen komen. En het is initiatief van het dorp. En kern daarvan is dat eigenlijk van het begin af aan architect meekijkt in hoe die versterking het best plaats kan vinden. Nou. Dus samen met de bewoner kijkt niet alleen vanuit de techniek wat is nodig, maar ook, ook wat is mooi en waaraan kunnen we ook tegemoetkomen aan andere wensen van de bewoner. Nou, dat klinkt als een prachtig plan, maar intussen groeit de onvrede over het project onder de bewoners. Het zou te traag gaan, te bureaucratisch. Herkent u dat? Jazeker, ik begrijp dat. Ja, dat kan ik bevestigen. Het heeft verschillende redenen. Een belangrijke reden is dat we zijn al langer geleden begonnen met het experiment. En in de tussentijd zijn dan de kaders waarin wij de versterking uitvoeren wel heel fundamenteel veranderd. Daar hebben we in het hele aardbevingsgebied last van, maar ook in Krewert. En dat is vervelend, maar dat is niet anders. En het andere punt is dat het is niet alleen voor Krewert een experiment, maar ook voor de NCG. Dus het is voor ons ook zoeken hoe wij dit tot een goede uitvoering kunnen laten komen. En dat is een zoektocht en dat kost tijd. Bewoner Luc van... dit kost tijd en het is een worsteling, kan ik me voorstellen. Bewoner Luc van Schaik is een bewoner die nog wel volhoudt, maar hij ziet om zich heen dat het enthousiasme wegcijpelt. Mensen met heel veel bevingsschade, die staan op het punt om door te gaan. Die hebben het heel zwaar. Ze zien... Ik merk dat zij veranderen. Ja, je hoort de emotie in de stem van meneer Van Schaik. Een gevoel dat bij veel Groningers overheerst is natuurlijk dat alles buiten en onbesloten wordt. Hè. Vindt u het dan ook niet extra pijnlijk dat dan juist dit initiatief echt van de Groningers zelf ook lijkt te verworden tot een debakel? Ja, dat bestrijd ik. Dit gaat niet verworden tot een debakel. Het gaat te traag en daar gaat verandering in komen. We moeten dit sneller doen en we kunnen het sneller doen en we zullen het sneller doen. En ja, zoals ik zei, het is een experiment. We zullen hier ook van leren om het ook elders toe te kunnen passen. Om het sneller te kunnen laten verlopen. Ja. Maar ik begrijp heel goed de teleurstelling tot nu toe bij de inwoners. Omdat vanuit het dorp een experiment lijkt dat het allemaal sneller en beter gaat. Maar dat kunnen we niet allemaal zo waarmaken. De initiatiefnemer Tom Roegman is zelfs uit het experiment gestapt. Uit pure wanhoop. Er is intussen nog geen muur gebouwd, geen heipaal de grond ingegaan. U zegt het wordt geen debakel, maar ja, het moet u toch ook tegenvallen? Ja, het valt zeker tegen. Het is moeilijk, het is taai. Wat wij ook gewoon merken is dat met deze aanpak We ontwerpen krijgen voor versterking die wij toch goed tegen het licht moeten houden om het onderscheid te kunnen maken. Dus wat is nu strikt voor de versterking nodig? En wat is er nodig voor wat is extra? En ik vind dat wij dat moeten doen, ook ten opzichte van de andere inwoners in het aardbevingsgebied, om dat helder en transparant te houden en goed uitlegbaar te kunnen hebben. En dat is nieuw voor ons. En dat is wel een zoektocht, zien we dan. Het gaat hier toch maar om 43 huizen. Hoe kan het toch zo lastig zijn? Ja, dat zou je denken inderdaad. Ja, zo weinig. Ja, het zijn 43, dat klopt. Het zijn 43 huizen met 43 eigenaren. Die we allemaal respecteren in hun wensen en in de aanpak zoals zij die willen hebben en nodig hebben. Ja, het is toch moeilijker dan het lijkt, Laura, helaas. Ja, maar even concreet. De minister zegt, als we even kijken naar alle herstelwerkzaamheden in Groningen, in 2028 is het klaar. Dat duurt nog 7 jaar. U zegt, het duurt allemaal lang. Maar goed, mag de PEMG, als ik het even zo netjes mag zeggen. Er moeten in heel Groningen nog zo'n 26.000 woningen worden gedaan. Weten mensen nog dat ze 7 jaar kunnen wachten op versterking? Als je kijkt hoeveel Groningers inmiddels ziek zijn van de stress. Ik begrijp dat. Maar het is gewoon een complexe opgave. Waar we met allemaal individuele eigenaren te maken hebben. Die allemaal over hun eigen huis zeggenschap hebben. En dat kost nu eenmaal tijd. We moeten ook niet vergeten dat we met de hele versterkingsopgave wel met alle moeilijkste adressen zijn begonnen. Dus het zal zeker sneller gaan komen die jaren en efficiënter. Maar dat het lang duurt, kan ik niet tegenspreken. En dat de frustratie leidt ook niet. Nee, ik wens u in ieder geval heel veel succes, meneer Hupkes, gebiedsmanager van de Nationaal Coördinator Groningen. Hartelijk dank. Ja, bijna aan het einde van de uitzending, Laura. Is jou nog iets opgevallen tot slot? Iets gezelligs? Ja, in Amerika is een man na 43 jaar onschuldig in een gevangenis te hebben gezeten vrijgelaten. Jemig. Ja, dat is op zich al opzienbarend genoeg inderdaad. Maar de manier waarop hij erachter kwam is ook bizar. Hij was een soapserie aan het kijken op de gevangenis-tv toen hij zichzelf als breaking news voorbij zag komen. I was actually watching a soap opera. The thing went across Newsbreak or whatever they call them. And I just couldn't believe what I was hearing. So that's how you learned? That's how I learned. You saw your own name on the screen? In the picture, yes. And then other inmates started hollering. And I heard them beating on walls and carrying on. Ja, zijn medegevangenen begonnen te roepen en op de muren te bonken bij het breaking news. Geweldig. Ja, geweldig. Ongelooflijk verhaal. Ja, ongelooflijk. Ik ga even vol stotteren, maar fantastisch. Hij komt vrij. Hij zat vast sinds hij 19 was, geloof ik, hè? Inderdaad. Mooi. Nou, mooie afsluiter. Dit was het Veels terug te lezen op 1vandaag.nl. 17:15, ons tv-uitzending NPO 1. En hier op de radio zometeen, Lara Rensen met Nieuws & Co. Ik wens u nog een hele fijne avond. Afrotros, de omroep voor ons. Mijn Russische oma was 21 jaar in 1944. NPO Radio 1. Podcast. Ze maakte voor de liefde een levensgevaarlijke reis door oorlogvoerend Europa. Ik herinner me vooral Keulen. Er was alleen een kathedraal. Zelfs niet omringd door ruïnes, maar door stapels stenen. Ik, Willem Voogd, ben haar kleinzoon en maak nu dezelfde reis. Van Odessa naar Velzen. Eerst de paspoort. Dat is een mooi verhaal. Hoe weten we dat? Dat weet ik vanuit de memoires van mijn oma. Luister Baba. Een podcast van de NTR voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.